إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق ورم بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل تي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi wessu borom tere bi mi ngi don leral solo gi nga xamni nek na ci muskalaf bi wara gor gorlu ci lu jëm ci dinam waye rawatina li nga xamni moy bazu dine bi moy ciosanu dine bi waye nak rawatina ñetti tombu yoy nga xamni ay ciosan la te mu nek yani la jambi bu duggé ci bir bamélam mu fexé yité woko lol ndax solo ga ca nek agit la cey top ca gannaaw laaj yoyé lan mo cey top waw tontu nga tontu bu jup wala tontu wo tontu bu jup gannaaw tontu ya mo xam jubna wala jubul lan mo cey top lan moy xew après lolou donc yoy yeb da fay woné solo bi nga xamanteni ni tombe yi amnako kon ki nga xamni dinam ñor nako dinam yittel nako warna gor gorlu ci ni ñetti tombe yi mu jang ko bara dara di xew da xam ngeen ne de mom day betaté te nit ki bu déwé rek danaka يوم القيامة تخونا منغوك من مات قامت قيامته كفاتو رك دانك سا يوم القيامة تخونا ندخ سيجف داي دغ إذا مات ابن آدم انقطع عمله وحديث بجيخ من دومو آدم كفاتو جفم داي دغ مانام جف ييغا خامني يي نكو ساسون لا mu war ko joxe ci kaw suuf ma ngok texe ak texe di aju ca yoy lay dag ma ngok kon lolu lu jara bayyi xel la waaw lu jar di fuglu la waaw lu jara surveiller la lu jara tek fo xamanteni ni du sori waaw nga ñu bari legol rek da ngay deg ñu nan diina mom xamna man damay baye ba am 40 ans wala damay baye ba retraité wala damay baye man nangam ñu bari même buñ ko waxul sax loolu lañ fokk ci diina da ngay nek dal ci li nga nek top aduna top kër këri jamono ya ngay dégg ba retraité jot nga nek ci jakka ja dem tok ci jakka ja nak loolu gënéwul ci dé diina dañ koy jang diina dang koy jang diina boko jangul do ci meuna jariñu lolu il faut ñu wax ko nit ñi mu leer nañ diina dañ koy jang dem len ngeen jangi seen diina diina dañ koy jang ngok pass pass mbiri ngeum yalla mbiri tawhid dañ koy jang julli dañ koy jang koor dañ koy jang aj makka dañ koy jang allahul musaan da ngay gis ko xamanteni ni day nek ci limu nek nek ci limu nek nek ci lu ba magal ñu may ko biye dom biye makka wala dom je jëndal ko biye makka ma ngok mu dem di aji non wala mu ne xara mu saas bu ma jangal yaakar na ci digënte waxtu gu gattu bobu war na fay mëna jang diina eska magok rew mi dafa bari folklore réew mi dafa bari folklore. Su ma waxee folklore nag waxuma soraano de, waxuma grand théâtre, mais ci lii ñuy tuddee diine ci réew mii daa bari folklore, daa bari caaxaan, daa bari laisser aller trop trop. Waxuma soraano de, waxuma grand théâtre, mais lii ñuy tuddee diine. Kon nag ndem mbir yi noonu la demee. Borom xel, borom xel, borom xel mooy ki nga xam ni day jëfandikoo xelam ci lu koy jëriñ. Kii jëfandikoo xelam ci li koy jëriñ, kooku tey buy tànn, buy ut li gën, lan la war a visé? Day visé li nga xamante ni nii moo gën a baax, waaye day visé li nga xamante ni nii tamit du gaaw a jeex wala du jeex. Gis nga? Mais bu fekkente ne yow yaa ngi ñëw di visé li nga xam ni am na lu ko gën, ñu tegal la ñaari mbir, bii moo gën a baax bële. Yow nga dem fekk bi nga xamante ni nii am na ko, bu ko gën a baax nga taamu boobu. Après nga tuddee sa bopp barem xel, après nga tuddee sa bopp philosophe, après nga tuddee sa bopp un grand scientifique. Waaye doo scientifique, doo borom xel, doo borom xel. Lastabi aqil, nekkoo ko, jegewoo ko sax, jegewoo ko. Xéewal a ngi nii goo xamante ni nii buy war a sax dàkk la, ak xéewal goo xam ni léeg mu jeex. Nga dem taamu xéewal bi nga xam ni léeg mu jeex, après nga ne borom xel nga, scientifique nga, borom xalaat nga, lastabi shay, doo dara. Borom xel buy tànn day tànn fa njëriñam nekk. La koy jariñ, njëriñ loo xamante ni nii day durer, day am continuité, njëriñ loo xam ni lu baax lay nekk. Te loolu nag mooy diina, waaw, loolu nag mooy àllaaxira. Gis ngeen fii li fi nekk tey lavage de cerveau la, manipulation moo fi nekk, waaw. Jël diina teg ko ci position ba nga xam ne mooy position ba mujje, yaa ngi dégg? Jël xale yi yóbbu leen ñu jàng àdduna pendant 9 mois, pendant 9 mois, ma nga ko 3 mois yi ñu ne nañ ko jox yàlla. 9 mois kan lañ ko jox? 9 mois yi kan lañ ko jox? At mi 12 mois la, 9 mois yi kan nga ko jox? Gis nga? Ñooñu ñooy ñi ci tane. Mais am na ñoo xam ni 9 mois yi sax bu jàllee, 3 mois yi bu ñëwee ñu ne dañuy def ay cours de vacances ak cours de rattrapage. Kon kañ ngeen di jox yàlla? Xoolal foofu ni ngay yaree xale bi. Ci lan? Ci mu détourné wu ci yàlla, mu bañ a occupé wu ci yàlla. Léegi nag résultat bi mooy lan? Mooy li ngeen di gis. Gaa ñaa ngi tubbi di dem di nekk, di dem ci bokk ay l' église de l'Empire du Soleil Levant, l' église des bénévolats di Saint Nangam. Est ce que xam ngeen ñaata église moo nekk ci réew mi fi? Ci xeetu église yooyu, église càmbal, église de l'Empire du Soleil Levant, église du Soleil Couchant, église du Soleil Dormant, ami des fraternités de Nangam. Te yooyu yëpp la ca gannaaw ay culte maçonnique la, satanique, maçonnique satanique. Ma sabab, sabab mooy lan? Al jahl, réer. Ñàkk a jàng lan? Ñàkk a jàng diina, ñàkk a jàng al aqida sahiha, pas pas bu wér, ñàkk a jàng tawhid, ñàkk a jàng base islam. Amoon na ay temps bi may nekk xale, amoon na baat boo xamante ni, baat boobu daa du ma toog une semaine du ma ko dégg. Éducation de base, mais léegi baat boobu sax est ce que fomp ñu ko ci dictionnaire yeeg larousi yeeg ci mémoire yi? Déggatoo ko sax. Éducation de base, wallahul musta'an. Kon loolu jar a bàyyi xel la. Dañu yaakaar ne dañoo muus, te loolu du muus, loolu du muus de. Ah, ayna man banaw wa shaadu wa saadu halaka al kull wa lam tughni al qulal. Ana ñi fi nekkoon di buur ak bumi, chaque jour ñu suuli leen. Ana ñi fi jiite woon réew mi ak yeneeni réew, ana ñu ah suul nañ leen, ña nga ca biir bàmmeel. Ay bu ñu tontuwul man rabbuka, ay buñu tontuul ma diinuka, ay buñu tontuul man nabiyuka, seen nguur ndax nana leen jariñ nguur yiñ fi amoon, nekkoon fi di buur ak bummi, tabax yiñ fi tabaxoon, lañ fi defoon, ah ndax dina leen jariñ? Kon kan mooy borom xel? Tuddee leen des grands savants, des gens. Gis nga façon caricature laa koy tuddee quoi. Waaw caricature laa koy tuddee. Waaw gis nga façon yooyu noonu luy jey doomu aadama, gis nga doomu aadama lu koy jey da koo bëgg. Nañ bàyyi jayante bi. Waaw nañ bàyyi jayante bi. Te jàng suñ diina. Bu ko defee góor gi mu ne lamma bayyana sheikh rahimahullahu ta'ala al usul al-thalatha mujmalatan. Mu ne gis nga nag borom téere bi méthode am ci téere bi nii la. Mooy lan? Dafay ñëw jox la ay généralité, définir la grande ligne ci ay introduction. Waaw gis ngeen téere bi introduction yiñ teg ci kanamam yëpp yoo xamante ni nii ak laytaay la loo xamante ni nii da koy jiital pour bàyyi loola xel importance luy ñëw après. Ma ngoog c' est un grand pédagogue. Waaw bu ñuy wax pédagogie góor gi sunu borom tabaraka wa taala daf ko cee jox lu bëri. Gis nga pédagogie islam moo ko yor. Islam moo yor pédagogie. Mais fii li fi nekk mooy lan? Ay tricheur hypocrite moo fi nekk. Daw triche ci islam, daw triche ci li nga xamante ni mooy civilisation julli ñi tey, profitoo fee nag sàcc mbindu jàmbur yi. Sàcc ay mbindu jàmbur naan non c' est un philosophe européen, c' est un philosophe occidental, fekk dañoo sàcc mbindu yi. Ay tricheur lañ. C' est des tricheurs, c' est des voleurs de culture. Ils n'ont fait que voler la culture des autres. Tey ñoom ñooy woowee la civilisation. Ba ñoom ban civilisation lañ am? Ah mais guerre mondiale yi fan la amoon? Guerre mondiale yi ñooñu am nañ civilisation. Ah mais c' était de la barbarie. Ah c' était de la barbarie, de la barbarie moderne. Mais loolu loolu la quoi. Créer des armes de destruction massive di rayante ci seen biir. Ñu ne ñoom ñoo civilisé. Ana civilisation bi mais nañ ñu ko wax. Nañ ñu wax civilisation bi. Nañ ñu wax civilisation bi fu mu ne fu mu feeñ anam. Léegi nag ñu lay naxee lan? Ñu lay naxee ay xottu télévision, ay xottu caméra, ay xottu kees yooyu lañ lay naxee quoi. Wallahul mustaan. États-Unis buuru Makka Faisal yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala yërëm dafa wax ak États-Unis ci problème Palestine. Jamono boobu États-Unis di fee la sourde oreille quoi. Góor gi dagg pétrole bi. Waaw ah gars yi jommi. Lu ne ñu dugg ko fu ne ñu dugg ko. Finalement benn juif moom lañ mujjee def benn émissaire benn juif. Xam nga juif yi des fois ci négociation dañ ci amuk xarañ. Gis nga parce que États-Unis li mu bëggoon mooy jamono boobu attaqué Arabie Saoudite parce que ñoom nee nañ pétrole bi ñoom ñoo ko moom. Mais li ci am solo mooy réponse bi nga xam ni góor gi moom la répondre seen émissaire bi. Gis nga émissaire bi bi mu waree ñëw roi Faisal daf koo accueillir ci désert bi ci suufu tente. Accueillir ko ci palais bi de ci suufu tente la ko accueillir ci désert bi mbooyam yi di upp. Gis nga waa ji supporter rek ci suufu xayma bi ko accueillir ba waa ji wax Faisal ne ko ñun pétrole bi xamuñu ko woon sunuy maam lii lañ doon dundee ci àll fii nga toog nii fi la sunu maam doon dundee. Donc pétrole bi tey buñ ko dakkaloon tëj lépp mën nañoo delluwaat dund ci lii. Gis nga ko mën nañoo delluwaat dund ci lii. Ma ngoog effectivement yii ñu lay xoytaan yépp ay xoytaan la rek te boo ci jël natt ko xool da nga gis ni luy delloo ginnaaw des générations à venir la. Du loo xamante ni njariñ ja dafa nekk 100% lu la mën a tardel la, loo xam ni day mën a sax affecté say lan, say faculté intellectuelle. Gis nga, imaginel nga jël benn écran rek ne ko kaw pendant 90 minutes, jékki-jékki nga yuuxu, jékki-jékki nga ree, jékki-jékki nga saaga, am na ci jékki-jékki nga saaga. loolu mooy télévision, jékki-jékki xas waaja, ainsi de suite, ainsi de suite. Allahul musaan. Kon nag lu jar a bàyyi xel la. Góor ga kon mu ne gannaaw loolu nag arada an yubayyinaha mufassala, dafay ñëw nag di la ko leeral nag en détail, def na ko en gros ba pare da koy def en détail. Waxidan waxidan, benn benn, benn par benn la koy jël ma ngoog bi adillatiha min alkitabi wa sunna, jël ba mu koy jël nag da koy teg ci ay tegtal, da koy teg ci ay tegtal ci alquran ak sunna. Nga wax ji bi adillatiha min alkitabi wa sunna. Mu ne wa min ayati llahi fi lkawn, ak kéemtaani borom bi tabaraka wa taala ci kawnu bi. Wa min aladillati alaqliya, ak tegtal yi nga xam ni ay tegtali xel la. Gis nga ko, ay tegtali xel yu xellu. Mu ne wa hakada yajibu, te nag noonee mooy lawar. An tubna alaqaid ala adillati alkitabi wa sunna, noonee mooy yoon bi war, maanaam mbirim pas-pasi l'islam dees koy tabax ci lan, dees koy tabax ci tegtali alquran ak sunna. Waaw, dees koy tabax ci tegtali alquran ak sunna. Wa ala nadar fi ayati llahi alkawniya, agit di xool aka settantal aka càmbar ci kéemtaani borom bi tabaraka wa taala, muy kéemtaan yi nga xam ne moo nekk ci kawn bi, muy univers bi. Min ajli an tarsaxa wa tasbuta fi lqalb wa tazuula jamii alshubah, ngir mu nekk loo xamante ni nii, mu nekk loo xamante ni nii dafay sax dëgër ci li nga xamante ni nii mooy ci xol bi, nekk lu samp sax, parce que dafa tegu ci waxyu alquran ak sunna, daf cee tegu ci waxyu la tegu, lu tegu ci waxyu dafay dëgër ma ngoog. Bu ko defee mu daal di fay toxoo, daal di fay jóge lépp loo xam ni lënt-lënt la woon, lépp loo xam ni ngëlëmteef la woon, bu nekkoon ci xol bi nga jàppoon ko, yaakaaroon ni lii lu baax la, te fekk baaxul. Bu lumière xam-xam ñëwee tegu ci alquran ak sunna ci waxyu, lumière boobu bu installé woo dafay dàq lëndëm, lëndëmuk sikki-sàkka, lëndëmuk dengi-dengi, lëndëmuk shubuhaat. Shubuhaat mooy loo xamante ni nii baatilun yushbihu alhaq, loolu mooy shubuhaat, neen goo xam ni daa nuróog dëgg. Waaw, neen goo xam ni daa nuróog dëgg. Masalan tey diggante xorom ak suukar, ñoom ñaan ñëpp a weex. Waaw, ñoom ñaan ñëpp a weex, gis nga. Kon il faut intervention wu beneen faculté pour mën a déterminer xorom baa ngi nii, suukar baa ngi nii. Donc xam-xam noonee la mel. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.